गुर्जर आदि भद्र पुरुषों एवं माताओं बहनों, मैं अहमदाबाद से वैदिक संस्थान उड़ विस्तार अहमदाबाद में चल रहा है उससे जुड़ा हुआ हूँ, वहीं से आया हूँ और निवृत्त अध्यापक हूँ। मैं वैसे तो हमारे यहाँ वैदिक संस्थान से जुड़े हुए दिनेश भाई शाह हैं, उनकी प्रेरणा से आज समाज में जुड़ा और तब से लगभग 8-10 साल हो गए हैं। मैं उनके उस वैदिक संस्थान के प्रत्येक रविवार को होने वाले कार्यक्रम में आता रहता हूँ। यहाँ आकर के मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया, मेरी दूसरी शिविर है, पहली शिविर के और दूसरी शिविर के बीच में काफी अंतराल हो गया, नहीं आ पाया किसी कारण बस, क्योंकि गांव रहने चला गया था। अब मैं यही हूँ और आर समाज से की हर एक प्रवृत्ति में हमारे वैदिक संस्थान से चलती उससे जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ आकर के जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, सूक्ष्म ज्ञान, वैसे तो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान जो है मैं खुद ही पढ़ता था, स्वाध्याय करता था, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान जो यहाँ आकर के अध्यापकों से गुरुजनों से सीखा है वो ज्ञान हमारे पास नहीं था, भौतिक ज्ञान था हमारे पास। और यहाँ जो है प्रत्येक आचार्य ने हमको इस प्रकार का ज्ञान दिया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को इतने सरल ढंग से समझाया है कि जो और जगह नहीं मिल सकता। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो भारत का कल्याण कर सकती है। अनेक मत पंथ संप्रदाय है लेकिन आर्य समाज जैसा कोई भी नहीं है। अगर कोई देश का कल्याण कर सकता है तो आर्य समाज ही केवल कर सकता है, क्योंकि और मत संप्रदायों में विभिन्न भगवान है और विभिन्न इनकी मान्यताएं हैं। हमारी आर्य समाज की मान्यता एक है कि परमेश्वर एक है, निराकार है, निरंजन है, अजर है, अमर है। तो इस तरह आर्य समाज ही हमारा कल्याण कर सकता है। हम सब स्वयं तो जुड़े ही हैं, अपने परिवार के छोटे बच्चों को स्कूल में कॉलेजों में जाने वाले उनको भी जोड़ें, साथ साथ में सगे संबंधियों को भी जोड़ें तो हमारी ज्यादा उपलब्धि होती है। एक मिनट थोड़ा कहना चाहूंगा, मैं आचार्य के वक्त के दर्द के बारे में जरा एक मिनट।